50 languages. 89. 89. 89. الأمر واحد. Προστακτική ένα. Προστακτική ένα. أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ Είσαι τόσο τεμπέλης. Μην είσαι τόσο τεμπέλης. Είσαι τόσο τεμπέλης. Μην είσαι τόσο τεμπέλης. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Κοιμάσαι τόσο πολύ. Μην κοιμάσαι τόσο πολύ. Κοιμάσαι τόσο πολύ. Μην κοιμάσαι τόσο πολύ. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ Έρχεσαι τόσο αργά. Μην έρχεσαι τόσο αργά. Έρχεσαι τόσο αργά. Μην έρχεσαι τόσο αργά. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Γελάς τόσο δυνατά. Μην γελάς τόσο δυνατά. Γελάς τόσο δυνατά. Μη γελάς τόσο δυνατά. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Μιλάς τόσο σιγά. Μην μιλάς τόσο σιγά. Μιλάς τόσο σιγά. Μη μιλάς τόσο σιγά. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Πίνεις υπερβολικά πολύ. Μην πίνεις τόσο πολύ. Πίνεις υπερβολικά πολύ. Μην πίνεις τόσο πολύ. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Καπνίζεις υπερβολικά πολύ. Μην καπνίζεις τόσο πολύ. Καπνίζεις υπερβολικά πολύ. Μην καπνίζεις τόσο πολύ. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Δουλεύεις υπερβολικά πολύ. Μην δουλεύεις τόσο πολύ. Δουλεύεις υπερβολικά πολύ. Μη δουλεύεις τόσο πολύ. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Οδηγείς πολύ γρήγορα. Μην οδηγείς τόσο γρήγορα. Οδηγείς πολύ γρήγορα. Μην οδηγείς τόσο γρήγορα. Ισχά, يا سيد ميلر. Σηκωθείτε, κύριε Μιούλερ. Σηκωθείτε, κύριε Μίλερ. Ίζλες, يا سيد ميلر. Καθίστε, κύριε Μιούλερ. Καθίστε, κύριε Μίλερ. Ήπκα ζάλισαν, يا سيد ميلر. Μείνετε στη θέση σας, κύριε Μιούλερ. Μείνετε στη θέση σας, κύριε Μίλερ. Κουν σαμπούραν. Έχετε υπομονή. Έχετε υπομονή. Χουθ βοκτ κάφιαν. Πάρτε τον χρόνο σας. Πάρτε τον χρόνο σας. Εντάδερ λάχδα. Περιμένετε μία στιγμή. Περιμένετε μία στιγμή. Κουν χαδίραν. Προσέχετε. Προσέχετε. Κουν δακίκαν φι αλμαουαΐδ. Να είστε συνεπείς. Να είστε συνεπείς. Λα τακουν γαμπίαν. Μην είστε κουτός. Μην είστε κουτός.